Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Brytyjska mutacja koronawirusa w Polsce to 5% przypadków, wynika ze wstępnych badań. Ostatni dzień konsultacji projektu ustawy nakładającej na media podatek od reklam. Po tygodniowej przerwie sąd w Mińsku wznowi proces dziennikarek telewizji Bielsat. 5% przypadków koronawirusa w Polsce to mutacja brytyjska, wynika ze wstępnych badań przeprowadzonych przez specjalny zespół w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grupa badaczy pod kierownictwem profesora Krzysztofa Pyrcia sprawdza zmienność wirusa w polskim społeczeństwie. Dotąd przebadano około 200 próbek. W 8 przypadkach stwierdzono brytyjską odmianę koronawirusa. Nie mamy na szczęście jeszcze tych wariantów, przynajmniej nie znaleźliśmy ich, tych wariantów południowoafrykańskiego, czy tych pozostałych poza brytyjskim. Tego brytyjskiego, któremu przypisuje się większą zakaźność, zależy się od miejsca sprawdzania, mamy około 5%. Nie wydaje się, żeby w jakimkolwiek z województw ten szczep na ten moment przeważał, natomiast może się to zmienić. Pod lupą badaczy są trzy warianty koronawirusa, tak zwany brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. Ponad 2 120 000 szczepień przeciw COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. Prawie 650 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że priorytetem jest obecnie szczepienie seniorów. Jeżeli mamy daną dostawę, to przede wszystkim zabezpieczamy te punkty, które szczepią seniorów, a to, co zostaje, trafia na kontynuację szczepienia grupy zero. Właśnie grupa personelu medycznego najbardziej odczuła obniżenie dostaw szczepionek przeciw COVID-19 w ostatnich tygodniach. W niektórych przypadkach wstrzymano podanie pierwszej dawki. Minister Niedzielski zaznaczył, że najważniejsze jest, aby osoby już zaszczepione otrzymały drugie szczepienie. Mieliśmy zapewnienie, że te drugie dawki są niezagrożone, aczkolwiek mogą zdarzać się opóźnienia. Wczoraj wykonano 13,5 tysiąca szczepień przeciw COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień konsultacji projektu ustawy nakładającej na media podatek od reklam. Rząd z planów nie rezygnuje, choć podkreśla, że przedstawiona na początku lutego propozycja ma wstępny charakter. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że najwięcej powinni zapłacić najwięksi gracze na rynku. Uwagi i propozycje do projektu mogą zgłaszać podmioty rynkowe. Zdaniem rządu taka formuła pozwoli na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zostaną skierowane na forum Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że nowa danina ma mieć charakter progresywny. To znaczy, żeby ci, którzy najwięcej zarabiają na reklamie, zapłacili więcej lub trochę więcej niż ci, którzy zarabiają mniej. Według szefa rządu podatek nie zagraża mediom lokalnym. Drodzy przedstawiciele mediów lokalnych, mediów regionalnych, ten podatek nie jest dla was. Ten podatek jest dla tych, którzy utrudniają korzystanie czasami z dostępu do danych dla was. Premier sygnalizował też, że zmianie mogą ulec progi podatku oraz wysokość kwoty wolnej. Nowa danina ma objąć zarówno gigantów cyfrowych, jak i media krajowe z wielomilionowymi przychodami z reklam. Stawki opłaty zależą od rodzaju medium i wysokości wpływów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pieniądze z opłaty od reklam miałyby trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na wsparcie kultury i ratowanie zabytków. Posłowie Nowoczesnej zaskoczeni i rozczarowani przejściem posłanki Pauliny Henning-Kloski do ruchu Szymona Hołowni. To decyzja trudna do zaakceptowania, nie wzmacnia zaufania na opozycji, mówi przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Jest to zaskoczenie, jest to sytuacja, która jest z mojej perspektywy bardzo niedobra dla opozycji. Nie będę się oczywiście obrażał na nikogo, chcę pracować dalej, chcę dalej budować ze wszystkimi szerokie porozumienie opozycyjne, ale zanim przejdziemy do następnego etapu, będziemy musieli pozamykać te etapy, które nam się teraz poburzyły, więc nie ułatwiamy sobie życie. Wcześniej do ruchu Szymona Hołowni przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek z Lewicy i Joanna Mucha z Koalicji Obywatelskiej oraz senator Jacek Bury. Polska 2050 będzie mogła utworzyć w Sejmie koło poselskie, bo zgodnie z regulaminem Izby potrzeba do tego minimum 3 posłów. A Szymon Hołownia będzie dziś gościem Salonu Politycznego Trójki. Rozmowa o 8:45. Sąd w Mińsku po tygodniu przerwy wznowi dziś proces dziennikarek telewizji Bielsat. Kaciaryna Andriejewa i Daria Czulcowa są oskarżone o koordynowanie zamieszek białoruskiej opozycji. Grozi im do 3 lat więzienia. dziennikarki zostały zatrzymane 15 listopada 2020 roku w Mińsku podczas relacjonowania manifestacji z miejsca pobicia opozycjonisty Ramana Bandarenki. Informacje o trwającej demonstracji wysyłały z prywatnego mieszkania na 13 piętrze bloku mieszkalnego. Ekipa telewizji Bielsat w trakcie relacji na żywo, zdaniem oskarżenia, miała wzywać ludzi do udziału w nielegalnym proteście. Dziennikarki podczas przesłuchania na sali sądowej nie przyznały się do winy. Jak informuje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, w aresztach przebywa obecnie 11 dziennikarzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I znów piękny i szalenie trudny technicznie sport, jakim jest tenis na początek. Przed godziną mówiliśmy, że w pierwszym ćwierćfinale w turnieju Panów w Australian Open był remis po 1 w setach i jak powiedzieliby kibice z Górnego Śląska, jest już po ptokach. 3-1 absolutnie niespodziewanie zwyciężył Aslan Karacjew. Niespodziewanie, bo jego rywal Grigor Dimitrov to znana postać w tenisowym świadku. Do tego w niedzielę błyskawicznie, mówiąc kolokwialnie, opędzlował jednego z faworytów, Dominika Thiema. Obu panów dzieli też przepaść finansowa. Dimitrov podczas swojej kariery z kortu podjął prawie 20 milionów dolarów. Kwalifikant z Rosji jeszcze nie uciułał nawet 500 000, ale to kolejny dowód na to, że pieniądze na korcie nie grają. Wcześniej w pierwszym ćwierćfinale w turnieju pani Naomi Osaka pogoniła po Rod Laver Arena Su Wei-hsie z Tajwanu. Japonka wygrała w nieco ponad godzinę 2-2. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie wczoraj dwa mecze. Warta Poznań pokonała słabiutkie w nowym roku Zagłębie Lubin 1-0, a Górnik Zabrze, notujący podobnie zły czas, wreszcie wygrał 2-1 ze Stalą Mielec. Goście prowadzili przy Roosevelta prawie godzinę. Porażka zatem wyjątkowo bolesna. Trener Stali Leszek Ojrzeński mimo to szat nie rozdzierał. To jest bardzo, bardzo trudne, ale musimy to przekuć i musimy wzmocnić jeszcze bardziej, bo jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, a my żyjemy i mamy jeszcze szansę na zdobywanie punktów i musimy się za to wziąć. Tyle Leszek Ojrzyński. W Bundeslidze kolejny gol Roberta Lewandowskiego, ale i zaskakujący remis pod Szybajernu i to u siebie ze słabą Arminią Bielefeld. W Anglii pewna wygrana dobrze spisującego się w Premier League West Hamu 3-0 z Sheffield United. 90 minut w bramce młotów rozegrał Łukasz Fabiański. W drugim spotkaniu Chelsea 2-0 pokonała Newcastle. Jeszcze jedna uwaga dla kibiców futbolu. Dziś po zimowej przerwie wraca Liga Mistrzów. Przed nami pierwsze spotkania fazy pucharowej. Barcelona gra z PSG, RB Lipsk z Liverpoolem. I znów wracamy do krajów. W siatkarskiej Tauron Lidze pani Radomka Radom do 1 wygrała z BKS-em Bielsko-Biała. Grot Budowlani Łódź dla równowagi do 1 przegrał z Pałacem Bydgoszcz. Jeszcze krótko o nartach i powiemy szluz. W alpejskich Mistrzostwach Świata wczoraj poznaliśmy medalistki i medalistów w kombinacji. Złotą u pani została Amerykanka Michaela Schifrin, Maryna Gąsienica Daniel była 12. U panów zwyciężył Austriak Marco Schwarz i słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Temperatury powyżej zera dzisiaj od Poznania, tutaj 1 na plusie, przez Szczecin, Gorzów, Wrocław i Opole tutaj po 2 stopnie. Możliwe przelotne opady śniegu. Słonecznie będzie natomiast w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie dzisiaj, ale tutaj również chłodno, bo wszędzie po minus 3 stopnie. W Bydgoszczy okrągłe 0, w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Łodzi minus 1. Możliwe mgły w centrum kraju i wszędzie może być ślisko na drogach, zatem uważajmy. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Szalone okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy.

as I hate to frown. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut you near. I'm sorry. I don't think I cried tonight. I'm not your friend. Szesnaście minut po godzinie ósmej w studiu Trójki pojawia się tutaj magister Michał Migała, ale tylko duchem, bo ciałem jest 16 lutego 1991 roku. Trzy dekady temu. Urzędy skarbowe w najbliższych latach czeka prawdziwy przełom. Bo oto, jeśli wszystko pójdzie dobrze, na miejscu opasłych tomisk i skoroszytów wejdą komputery. Naczelnik Krakowskiej Izby Skarbowej zapewnia, że dzięki temu obsługa petentów będzie dużo szybsza, kolejki znacząco się zmniejszą, a jakiekolwiek błędy będą wręcz niemożliwe. A i praca pewnie dużo łatwiejsza, bo będzie można wpisać cokolwiek się chce. A pierwsze miesiące nowego roku to świeże budżety dla samorządów. I byłoby wspaniale, gdyby nie to, że to wszystko fikcja. Na pierwszą połowę roku pieniądze jeszcze są, ale w drugiej kasy samorządów będą puste. Bieda piszczy wszędzie, również w bogatej, zdałoby się, w Warszawie. Nie wiadomo więc, jak miasta i gminy będą płacić za oświetlenie ulic, sprzątanie, odśnieżanie, ale także pomoc społeczną czy edukację, o luksusie jakiejkolwiek kultury lub sportu już nie mówiąc. Tymczasowym rozwiązaniem byłby kredyt. Ale tu odsetki bankowe sięgają ponad 80%. I jest to prosta droga do absolutnej już katastrofy. Jak będzie, nie wiadomo. Z drugiej strony, gdy nie ma się nic, to nic nie można stracić. I z tą piękną perspektywą żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Pani Mela Koteluk w dziele liryczno-muzycznym zatytułowanym Odprowadź w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut temu minęła godzina 8. Szukamy rowerzystów. Jeden ze słuchaczy zadał pytanie, gdzie się podzieli rowerzyści, skoro z naszych publicznych podatków i pieniędzy ścieżki rowerowe są odśnieżane. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jestem rowerzystką. Nie jeszcze w tej chwili rowerem, bo nie mam opon zimowych na mój rower. Są drogie i to chyba dla profesjonalistów tylko. Do usłyszenia. Dobrze, że przynajmniej łańcuchy są. Ach, tak wiem, to był słaby żart. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Jestem lekko oburzony na tego pana, co twierdzi, co się dopytuje, gdzie się rowerzyści podzieli, bo on twierdzi, że ścieżki rowerowe są odśnieżane. No bynajmniej nie w Warszawie. Także rowerzyści jeżdżą komunikacją miejską, trzymają rower w piwnicy i czekają na zimę minie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Przynajmniej dobrze, że nie rowerem z rowerem w autobusie, w komunikacji miejskiej. Wróćmy jeszcze na chwilę do pytania, wokół którego krążymy dzisiaj w programie Pora na Trójkę. Mianowicie pytania dotyczącego, czy panie wolą samochody małe czy duże, bo ze statystyk wygląda, że jednak panie wybierają auta mniejsze. Ja dzwonię w sprawie tych SUV-ów. Ja bym chciała powiedzieć, że jednak kobiety zdecydowanie wolą SUV-y, bo są faktycznie bezpieczniejsze. Ja sama dojeżdżam codziennie 50 km do pracy. Jak szykowałam się do tego, to kupiłam właśnie SUV-a za bezpieczeństwo. To mi wiesz, to już uratowało raz życie, bo tir wjechał faktycznie gdzieś tam ze mnie od z tyłu i tylko klapę mi drasnął. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. To nie jechał chyba za szybko, jak taką wielką, takim wielkim ciągnikiem siodłowym jedynie zadrapał. To możemy mówić o dużej dawce szczęścia. Co do bezpieczeństwa w dużych samochodach, to jest ono podobno złudne, dlatego że psychologicznie podobno zachodzi w nas proces, kiedy jedziemy dużym autem, zachodzi w nas proces właśnie taki, że czujemy się bezpieczniej, więc chętniej łamiemy przepisy ruchu drogowego, a szczególnie prędkość przekraczamy. Dwie dwójki, siedem trójek, zachęcam do dyskusji. Jeszcze można dzwonić, dlatego że jeszcze się nigdzie nie wybieram. Jest 23 minuty, są 23 minuty po godzinie 8. Royal Blood Typhoons w Trójce teraz. Yeah. Stowarzyszenie Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 8:29. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem noweli o efektywności energetycznej. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza obok świadectw efektywności energetycznej dodatkowe środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii. Rzecznik resortu klimatu Aleksander Brzuska poinformował, że dzięki zaproponowanym zmianom do realizacji tego celu będą zaliczane inwestycje finansowane z budżetów państwa, samorządów Unii Europejskiej, a także ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie w ramach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pora na analizę rynku giełdowego, mówi Bartosz Sawicki, analityk Cinciarz.pl. Na rynkach finansowych utrzymują się zdecydowanie pozytywne nastroje, co obrazowane jest i przez lekkie wzrosty indeksów na Wall Street i delikatne umocnienie złotego. Najważniejszą tendencją ostatnich dni jest jednak kontynuacja silnej zwyżki przez kurs ropy naftowej. Baryłka w Londynie wyceniana jest już na ponad 63 dolary. Kosztuje najwięcej od 13 miesięcy i podrożała w tym roku już o ponad 20%. W ostatnich dniach za wzrostami stoi nie tylko oczekiwanie na szybką poprawę koniunktury po upowszechnieniu się szczepień na COVID-19, ale także rekordowo niskie temperatury w Stanach Zjednoczonych, które przekładają się i na wyłączenie części mocy produkcyjnych, i na wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł. Euro jest po 4,48 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,69 zł. A funt brytyjski 5,13 zł. Kolejna porcja ekonomii o 9:50. Zapraszam do informatora ekonomicznego. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj najcieplej w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu i Poznaniu. Po 2 stopnie powyżej zera. Możliwe opady deszczu ze śniegiem we Wrocławiu nawet. Ten deszcz ze śniegiem może marznąć, zatem uważajmy na drogach. Oprócz tego słonecznie w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie, ale tutaj także najchłodniej, bo minus 3 stopnie. Podobnie będzie dzisiaj w Białymstoku, w Warszawie, w Kielcach również, ale w Kielcach możliwe opady śniegu. Podobnie w Krakowie i w Katowicach, gdzie już na termometrach ujrzymy okrąg. Zero. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło. A ciebie? Co rano budzi do życia? Stop Cafe na stacjach Orlen przygotujemy dla ciebie pyszne śniadanie. Takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

22 minuty do godziny 9. Już za moment w programie trzecim Polskiego Radia Salon Polityczny Trójki, gdzie gościem Beaty Michniewicz będzie Szymon Hołownia. Zatem zachęcam do pozostania z Trójką, to już za moment. Tymczasem dzisiaj jeszcze po godzinie 9 i po godzinie 11 naturalnie program byle do trzeciej, w którym między innymi odwiedzimy Muzeum Zabawek, które zdobywa coraz większą popularność. Jedna z największych kolekcji zabawek, 3,5 tysiąca eksponatów z niemal wszystkich epok. Tam zabierze nas pani Monika Chrobak, która po godzinie właśnie 11 w programie Trójka do trzeciej nas zabierze na wycieczkę. Tam jest to jedna z propozycji, bo muzea są przecież pootwierane, zatem czemu by nie? Czemu nie skorzystać z tego w najbliższy nadchodzący wolny czas? Także zachęcam do pozostania z Trójką, bo to jest jedna z wielu rzeczy, które mam nadzieję przyciągną Państwa uwagę dzisiaj przez cały dzień. Ja wrócę jutro po godzinie 6 rano. Również w programie Pora na Trójkę, tutaj zupełnie bez zmian. Na do widzenia mam dla Państwa jeszcze The Weeknd i Blinding Lights. To za moment usłyszymy. Utwór, który zadebiutował w miniony piątek na antenie Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku jako jeden z bardzo mocno zdobywających wszystkie zestawienia na całym świecie, jak chodzi o najpopularniejsze utwory. Tymczasem za dzisiaj dziękuję. Program zrealizowała pani Katarzyna Furst-Wojtkowska, a program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski oraz ja, Łukasz Ciechański. Dziękuję Państwu za dzisiaj i na do widzenia. Blinding Lights obiecane oraz The Weeknd teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Szymon Hołownia, przewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze dodam, że dla jednych wielki łowczy, dla innych kłusownik, dla jeszcze innych kret, w którego sidła, łowczego czy kłusownika, w którego sidła wpadła ostatnio pani poseł Joanna Henik-Kloska, Joanna wpadła wcześniej i inaczej się nazywała. No i jak to jest z panem? Panie Państwo, po pierwsze to się bardzo cieszę, że nasza obecność na scenie politycznej, moja też obecność tak niezwykle rozwiązała kreatywność i umysły po stronie opozycyjnej. Nagle wszyscy zaczęli prześcigać się w poetyckich metaforach. Bardzo nas to cieszy. Ja 25 lat robię w słowie. To takie proste i to w polityce stosowane od dawno kłusownictwo. Ale widzi pani, to też jest tak, że myśmy, to zaraz do tego się jeszcze odniosę, ale ja mam wrażenie, że myśmy samą swoją obecnością obudzili naprawdę kawał tej sceny opozycyjnej do tego, żeby nagle się wszystko zaczęło dziać. Nagle wyszliśmy z zimowego snu, konferencje, spotkania, prezentacje programowe. Ile radości nam to sprawia, że nowy duch się pojawił. I to wszystko pan sprawił, że Borys Budka wyszedł i zaproponował koalicję 276? To pana znaczy, wie pani, no inaczej musiałbym wierzyć naprawdę w zbiegi okoliczności i w to, że z jakichś powodów nie działo się to wcześniej, a nagle zadziało się to w tej chwili. Bardzo nas to cieszy. Natomiast ale zawsze coś jeszcze do tej metafory. Dzieje się w jakimś momencie, a nie działo się wcześniej. To można powiedzieć to prawda, tak o każdym zdarzeniu. Tylko, że pojawiły się też nowe zmienne, jak choćby ta. Natomiast ja się uparcie będę trzymał tego, że warto wrócić do terminu kłusownictwo. Wczoraj słyszałem termin branki, pojawił się jasyr. Dobrze, że jeszcze jakieś inne metafory się nie pojawiły. No jest to jednak to jest szczególnie takie, powiedziałabym, mało odpowiednie. Ale to, bo to jest naprawdę przedmiotowe traktowanie kobiet. No to jest dla mnie, ja nie jestem w stanie tego też jakoś do końca spiąć. No dobrze, ale jeśli by chodziło o Tomasza Zimocha, panie przewodniczący, ale gdyby chodziło o Tomasza Zimocha, który jeszcze się w te sidła czy w coś innego nie złapał, no to już by było odpowiednie. Ale wtedy mówienie o jasyrze i że Tomasz Zimoch jest naszą branką, że wchodzi ten? Nie. Nadal byłoby nieodpowiednie, bo mówimy o dorosłym człowieku, który podejmuje świadome decyzje polityczne i chyba wypada je uszanować. Ja nie mam jakiegoś tutaj kłopotu na przykład z tym, że do Platformy w 18 roku dołączyło, czy wchłoniętych zostało 7 posłów Nowoczesnej i wtedy to było okej, budowanie potęgi. Czyli wchłonięcie jest okej. Znaczy, no możemy teraz toczyć, bo wchłonięcie oczywiście też możemy mieć swoje biologiczne konotacje, więc jeżeli teraz wrócimy do terminologii, ale znaczy możemy oczywiście odbyć tę fascynującą dyskusję leksykalną, tylko po co? Mamy koło parlamentarne, czy koło poselskie, poinformujemy o tym dzisiaj panią marszałek Sejmu. Panie przewodniczący, aż się boję zapytać, bo chciałam zapytać, co było przynętą dla pani poseł, ale może to jest nieodpowiednie. W każdym razie, że pani poseł się zgodziła do was przejść? Ja przepraszam przede wszystkim za to, że ten nasz kontakt jest się tak utrudniony, ale ja bardzo słabo panią słyszę i czasami się wcinamy sobie, więc to z mojej strony też przeprosiny. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie tu są przynęty, to przynęta jest jedna. My nie mamy spółek Skarbu Państwa, my nie mamy stanowisk ambasadorskich, my nie mamy obietnicy, że na pewno coś w przyszłym Sejmie, bo my jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, przed wyborami, nie ma nas w Sejmie, nic obiecać nie możemy, więc możemy obiecać tylko, że będzie można u nas się realizować, ciężko pracować i naprawdę walczyć o to, żebyśmy jak najlepiej ten przyszły Sejm zbudowali. To jest jedyna obietnica, jedyna przynęta i proszę mi wierzyć, że to wystarczy, że ludzie przychodzą do miejsca, w którym mogą działać, bo chcą działać i od tyle nagle się w tej polityce wydarza. I co, pani poseł, która pracowała do tej pory ciężko, chce pracować jeszcze ciężej i dlatego przeszła do was? I z fajnymi ludźmi, i z pełną energią, dlatego że choćby Paulina od jakiegoś czasu zapoznawała się z naszymi strukturami w terenie i tutaj mówiła, i zresztą tak samo było z Joanną Muchą, tak samo było z Hanną Gil-Piątek, ich tu przyciągają wspaniali ludzie. To są naprawdę tysiące ludzi w Polsce, którzy dzisiaj składają się na ten ruch. Ja wiem, że ta scena polityczna koncentruje się, czy komentowanie sceny politycznej głównie na parlamentarzystach, ale wczoraj z Hanną z Pauliną Henik-Kloską dołączyły trzy inne wspaniałe osoby z całej Polski, które będą pomagały nam budować siłę polityczną. Radna ze Szczecina, ale ja profesor myślę, prawa z Poznania. Że państwo mają w stowarzyszeniu w ogóle dużo wspaniałych osób, bo stowarzyszenie nie składa się z kilku czy kilkunastu osób. Tak, tak, mamy ponad 1100 członków stowarzyszenia już w tej chwili formalnych. Mamy ponad 24 tysiące osób zapisanych do wolontariatu, którzy podejmują akcje wspaniałe, choćby teraz w tą mroźną pogodę. Proszę sobie zobaczyć, ja codziennie też na live'ie porannym mówię o tym, ile dobra już się dzieje dzięki temu ruchowi. To jest prawdziwa obywatelska energia. A ile i dobra? Politycy to też do niej przychodzą. Może pan powiedzieć krótko, ile dobra? Tak w trzech punktach. Mnóstwo dobra. Dobra. To są akcje, które prowadzimy na przykład, która jedna z akcji, którą najbardziej, znaczy najbardziej lubię, wszystkie lubię, ale prowadzenie jako korepetycji dla rodzin w pieczy zastępczej, w której działa już setki naszych wolontariuszy, korepetycji zdalnych, co jest bardzo ważne w tym czasie w zdalnej szkoły. Co chwila akcje w wielu miastach zbierania ciepłych rzeczy, ale też jedzenia, ale też sprzętów potrzebnych osobom znajdującym się w kryzysie w związku z tą pogodą, która jest. To są akcje ekologiczne, akcje antydepresyjne, akcje wspierania ośrodków wszystko opieki pięknie, ale psychiatrycznej. To nie zbuduje partii, panie przewodniczący. Jeszcze raz, pani redaktor, bo nie usłyszałem. Mówię, że wszystko pięknie, tylko to nie zbuduje partii, to nie zbuduje siły politycznej. A to która właśnie będzie nie, mogła zmienić że... Polskę. Mm-hmm. No nie, nie, nie, nie, to nie jest tak. Nie ciepłą odzieżą i korepetycjami. To jest wszystko bardzo ważne. Ale nie, do końca się zgodzę. Dlatego, że my od samego początku budujemy ten nasz projekt polityczny konsekwentnie. Są trzy jego filary. Pierwszy to jest Instytut Strategie 2050, czyli Think Tank, który bardzo sprawnie już działa. Drugi to jest Stowarzyszenie Obywatelskie, które robi właśnie te wszystkie wspaniałe rzeczy. I trzecia, czyli te nasze ręce, bo to jest głowa, serce i ręce, to jest partia polityczna, którą mam nadzieję za chwilę nam zarejestrują i do której budowania struktur już się przygotowujemy. Ona jest czymś innym niż stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie przekształci się w partię. Stowarzyszenie będzie naszym sercem, będzie naszym akumulatorem, reaktorem obywatelskiej energii, a partia będzie tymi politycznymi rękoma. A co z posłem Tomaszem Zimochem? Czy sprawa jest otwarta? Czy on waha się, chce do was przejść, ale troszkę się boi? Czy odwrotnie? A to już proszę zapytać Tomka, co on na ten temat sądzi. A jak pan myśli? My się z Tomkiem znamy, my z Tomkiem często rozmawiamy, jak były człowiek mediów, z byłym człowiekiem mediów. Dobrze, przejdzie do was czy nie? A to nie wiem, to już jest decyzja, wie pani, no właśnie ja nie mam tutaj siły sprawczej brania jasyr. Ale rozmawiacie na ten temat? Rozmawiamy, pani redaktor, tak jak klasyk mówił, warto rozmawiać. Nie ma drugiej osoby tak otwartej na rozmowę jak ja, więc oczywiście, że rozmawiamy, natomiast decyzji nie ma. Dobrze, ale jest nadzieja na decyzję? Czy to są rozmowy na tym etapie, że będzie zwieńczenie, nie wiem, w tym tygodniu, pan Tomasz powie nie albo powie tak? Zacytuję kolejnego klasyka, nadzieja umiera ostatnia. Ja jeszcze o nadziei mam inne przysłowie, ale się powstrzymam. Czyją jest matką, tak, to też słyszałem, chociaż nie do końca w to wierzę. Natomiast my osiągnęliśmy nasz cel, będziemy mieli koło poselskie. Mówiliśmy o tym od miesięcy, że chcemy w ten sposób zalogować się w tym systemie politycznym w Polsce i nie zamierzamy w najbliższych tygodniach eskalować tego tematu, bo jak to moi współpracownicy, zamknęliśmy pierwszy sezon transferów. A co to jest eskalacja? Eskalacja to jest klub? Czyli 15 osób. Na przykład eskalacja to jest klub. My nie dążymy w tej chwili do powołania klubu. Nie chcemy. Klub nam się w ogóle źle kojarzy. Koło to jest coś, co się toczy do przodu i napędza nas. Mamy trzy wspaniałe kobiety, które założyły. Natomiast klub to takie, wie pani, mogłoby nam może grozić rozsiądnięcie się w fotelach, w kanapach klubowych, zapadnięcie się w tej polityce. Koło nas bardziej kręci. A pan strasznie do semantyki jednak dużą wagę. 25 lat robiłem w języku, jeżeli mogę tak powiedzieć. No więc 21 książek napisałem. No to trudno, żeby było inaczej, pani redaktor. A co z tymi rozmowami z posłami Prawa i Sprawiedliwości, o których pan mówił 22 stycznia? Rozmawiamy z niektórymi z nich, ale to też nie są rozmowy, które zakończyły się do tej pory jakąkolwiek konkluzją. Z rozmowami z politykami z tamtej strony, pierwsze widać, że tam czego? Się... Sceny politycznej. Widać, że im się tam coś zaczyna po bokach osypywać, to na pewno. I to się nie dzieje na poziomie takim, że nagle Kaczyński coś na Nowogrodzkiej. To się dzieje na takim poziomie, że oni jadą do domów, rozmawiają z żonami, rozmawiają z sąsiadami, rozmawiają z dziećmi i nagle się okazuje, że się wyobraźnia, znaczy miejsce polityczne ich zmieniło na tej scenie. Natomiast przyjmowanie czy dołączanie do naszego ruchu posłów z tamtej strony, to też jest olbrzymie ryzyko i olbrzymi koszt, który byśmy musieli ponieść, więc zawsze to trzeba bardzo dobrze wyważyć. A co z tym ruchem czy koalicją 276. Czy pan jest niezainteresowany w ogóle? Czy pan jest na razie troszkę urażony brakiem zaproszenia oficjalnego? Jak a to nie, wygląda? Czy ja jestem jakaś pensjonarka, żeby teraz no się dąsać? No ja nie wiem, w pewnym momencie się trochę pan dąsał. Jak nie, nie dostałem się, tylko po prostu zwróciłem uwagę koledze Borysowi Budce, że jak się ogłasza, że się kogoś do czegoś zaprasza, to warto by było najpierw zadzwonić, nie wiem, SMS-a wysłać. Borys wysłał 3 dni później. W następnej sprawie, jeżeli chodzi o media, to już było trochę chyba kilkogodzinny tylko odstęp, więc też się ucieszyłem. Wymieniliśmy sobie małe sympatyczne złośliwostki. Natomiast my się lubimy, znaczy ja lubię ludzi generalnie. Natomiast no dobrze, jeżeli chodzi o politykę... I co z koalicją 276 w związku z tym, że pan lubi ludzi? Ja uwielbiam ludzi, natomiast chcę powiedzieć jasno, że jeżeli chodzi o współpracę ponadpartyjną na opozycji, to rzecz marzy nam się, żeby to się zaczęło od innego końca. Nie od cyferek i nie od liczb i nie od prezentacji, nie od układania mandatów, tylko żeby to się zaczęło od tego, żebyśmy usiedli i wypracowali na przykład 5 wspólnych punktów. Przy różnych naszych programach, bo mamy różne, ale 5 wspólnych punktów ponadpartyjnie, co do których zgadzamy się, że jak przejmiemy rządy, to będziemy je realizować. I następnym krokiem, dopiero jakieś pół roku przed wyborami, powinno być ustalenie, jaka lista, czy 2 listy, czy 3 listy, kiedy będziemy mieli to wszystko pomierzone i będziemy wiedzieli, w jakim momencie politycznym jesteśmy. A więc zacznijmy od drugiej strony i my do takiej rozmowy jesteśmy gotowi i bardzo chętni. A widzi pan jakieś wspólne punkty z porozumieniem Jarosława Gowina? Z tą częścią, która jest z Jarosławem Gowinem. Myślę, że sporo takich punktów można by było wydyskutować, tylko ja mu nie będę teraz niczego wkładał w głowę, więc on musiałby w tej sprawie się określić, jeżeli siedzielibyśmy przy stole. Myślę, że to są kwestie przede wszystkim ustrojowe, związane z tym, jak naprawić dzisiaj ustrój w Polsce, żeby można było już w następnych kadencjach nie myśleć o tym, czy ukradną nam teraz media publiczne, czy ukradną nam teraz spółki Skarbu Państwa, sądy, czy cokolwiek innego. Myślę, że tutaj znaleźlibyśmy sporo obszarów. Dla nas krytycznie ważną sprawą jest klimat. Wydaje mi się, że z tamtego środowiska też jest bardzo wielu ludzi, którzy myślą w tej kwestii podobnie do nas. Tylko to trzeba usiąść przy stole i rozmawiać. No Gowin musiałby się wreszcie odkleić. Opozycja wzywa otwarcie Jarosława Gowina do przejścia na, jak oni to określają, dobrą stronę mocy. Oni, czyli ta część opozycji, która wzywa. Czy pan by widział Jarosława Gowina w roli na przykład premiera technicznego, czy też marszałka Sejmu? Teraz. No, w różnych scenariuszach, które są testowane i słyszę, być może marszałka Sejmu tak. No, zresztą była o tym rozmowa również w maju, o ile dobrze pamiętam. No tak, natomiast jeżeli chodzi o premiera, to chyba inne osoby tutaj wchodzą w grę. Ale wyobrażam sobie udział Jarosława Gowina czy jego porozumienia w jakiejś szerokiej koalicji, która mogłaby Polskę odmienić. Wyobrażam sobie. Czy to jest realne? Nie wiem. Natomiast czy wyobrażam sobie? Tak. A jeśli chodzi o program, o ideę, to co państwa odróżnia od Platformy Obywatelskiej? No, chyba bardzo wiele rzeczy. Znaczy przede wszystkim, żeby wiedzieć bardzo dokładnie, to musielibyśmy wiedzieć, jakie idee, jaki program ma Platforma Obywatelska. A jaki pan ma program? No, bo ma pan przedstawić dopiero w czerwcu. Ale kto? Polska 2050, to nieprawda. Nie. My program zaczęliśmy pokazywać, znaczy założenia programowe zaczęliśmy pokazywać już pod koniec stycznia i teraz w rytmie co kilkutygodniowym były na przykład teraz relacje Państwo Kościół, 41 stron analizy. Czyli taki kompleksowy będzie w czerwcu, tak? Nie, to będzie tak, że my będziemy w takiej formule kroczącej w ramach tych prezentacji wiemy jak pokazywać kolejne obszary. Teraz pokażemy klimat, w następnej kolejności ochronę zdrowia i tak będziemy szli aż do progu kampanii wyborczej. I na progu kampanii wyborczej przedstawimy, bo wtedy się to powinno zrobić, kompletną, spójną propozycję, z jaką idziemy do wyborów. Natomiast w tej chwili będziemy mówić o tych, że tak powiem, sektorowych propozycjach, które wydają nam się ważne, żeby budować wyobraźnię. A jeśli chodzi o aborcję, to wiemy jak? Czy nie wiemy jak? No to jest strasznie trudny temat, natomiast znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i tu nie ma dobrych wyjść, tu nie ma dobrych rozwiązań. Każde jest złe, mniej lub bardziej. Natomiast mówimy, ale że pan się w tej sytuacji... w kierunku referendum. Czy w takich sprawach powinno się referenda organizować? W takich sprawach znaczy, moralnych, po pierwsze, etycznych? To jest tak. A jeżeli nie, to jak to rozstrzygnąć? Bo jeżeli mamy dwie strony, z których jedna mówi, no dobrze, nie robimy referendum, bo aborcja to prawo kobiet, a druga mówi, nie wolno głosować nad tym, bo to jest kwestia prawa do życia, to jeżeli ja wezmę swoje poglądy i umieszczę w korpusie nienaruszalnych praw człowieka i z jednej i z drugiej strony, to jak my mamy prawo w Polsce ułożyć? To unieważnia demokrację. Trzeba w pewnym momencie ale to rozstrzygnąć. Ale nie zawsze większość ma rację, czasem ta racja jest kształtowana przez większość pod wpływem emocji. To prawda, natomiast nie ma lepszego rozwiązania. My też pytamy ludzi, dobrze, to pokażcie nam lepsze rozwiązanie niż referendum. Pokażcie nam, bo na przykład, a oni mówią, dobra, to głosowanie w Sejmie, no ale to w Sejmie można głosować, a w referendum nie można Czyli głosować. Rozumiem, a w Sejmie Szymon to nie będzie emocji. Myśli na razie.